Nimeni n-a făcut niciun pas înapoi. Nu se poziționează în nicio tabără. Nu votează nici cu Grindeanu, nici cu Dragnea. De la Berlin, președintele Klaus Iohannis avertizează PSD să nu introducă în negocieri chestiuni precum autonomia pe criterii etnice. Sunt chestiuni care în România nu sunt dorite, sunt chestiuni care nu trebuie negociate sub presiunea unei situații deosebite. Și explozie la Bruxelles, în gara centrală, autoritățile anchetează o tentativă de atac terorist. Europa FM, este ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ora 11, Parlamentul României. Momentul și locul în care va fi dezbătută și supusă la vot moțiunea de cenzură a PSD la adresa guvernului Grindeanu. Textul intitulat România nu poate fi confiscată, apărăm democrația și votul românilor, este semnat de 222 de parlamentari. Prin acesta, liderii coaliției își pun întrebări legate de legitimitatea actualului guvern și posibilitatea ca acesta să pună în aplicare măsurile promise prin programul de guvernare. Cu câteva ore înainte de momentul crucial din Parlament, ambele tabere au făcut calcule și lasă impresia că fiecare are victoria în mână. Să le luăm pe rând. Socialdemocrații și reprezentanții ALDE spun că au majoritate în legislativ fără niciun fel de emoție, cu toate că ar fi 16-17 parlamentari, inclusiv din coaliție, care vor vota împotriva moțiunii, după cum a declarat liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Am făcut și socoteala inversă, știm și cei care vor vota împotriva moțiunii, deci ne-am asigurat că lucrurile sunt în regulă. Numărul celor din coaliție care nu vor vota această moțiune, ni-l puteți spune? Cu aproximație 16 sau 17, dar nu sunt numai din coaliție. Totuși, pentru a se asigura că moțiunea trece, președintele PSD i-a convocat seara trecută pe liderii partidului la un hotel din capitală. Liviu Dragnea a părăsit târziu în noapte ședința, fără a sta prea mult de vorbă cu jurnaliștii. S-a declarat însă optimist că demersul său va avea succes. Maghiarii, cei care puteau înclina balanța decisiv în favoarea taberei Dragnea, au anunțat ieri că nu vor fi în sala de plen. UDMR reproșează socialdemocraților că nu și-au respectat unele promisiuni, între care instituirea zilei de 15 martie, ziua maghiarilor, ca sărbătoare în România. Ciprian Ioana explică. Înțelegerea dintre PSD și UDMR a durat doar o noapte. Cu câteva ore înainte ca legile promise UDMR să meargă la vot final, PSD s-a răzgândit. A retras de pe ordinea de zi a Senatului actele normative. Luată prin surprindere, conducerea maghiară se reunește într-o ședință de urgență. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță apoi că nu susține moțiunea. Nu votează nici cu Grindeanu, nici cu Dragnea. Liderul UDMR s-a referit și la cei care au criticat proiectele cerute la schimb de Uniunea Maghiarilor pentru a vota moțiunea de cenzură. Naționaliștii de serviciu s-au activat, extremiștii de serviciu. Eu nu pot comenta prostiile celor, indiferent din ce partid sunt. Pe un alt hol al Parlamentului, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, oferea la rândul ei propriile explicații. Am hotărât să oprim această discuție pentru a o putea relua într-un cadru mult mai liniștit, mult mai calm. Dar ce a cerut UDMR și n-a primit pentru a vota moțiunea de cenzură, ziua de 15 martie, ziua maghiarilor, să devină sărbătoare și în România. Folosirea limbii maghiare în administrație și în județele în care comunitatea maghiară reprezintă doar 10% și evaluarea națională și bacalaureatul să fie diferențiate pentru elevii maghiari. Din Germania, președintele Klaus Iohannis a comentat negocierile eșuate dintre PSD ALDE și UDMR. Atrag atenția PSD-ului să nu introducă în pachetul de negociere chestiuni care nu trebuie negociate. Nu trebuie să se negocieze cu această ocazie vreun fel de autonomie pe criterii etnice. Sunt chestiuni care în România nu sunt dorite, sunt chestiuni care nu trebuie negociate sub presiunea unei situații deosebite. Așadar, înțelegerea UDMR-PSD a picat, ceea ce le dă speranțe celor din tabăra pro-Grindeanu. Secretarul general al guvernului, Victor Ponta, susține că 13 parlamentari PSD nu vor vota moțiunea. Fără voturile UDMR, moțiunea pică, mai spune Victor Ponta. Moțiunea va fi respinsă, ceea ce fără voturile UDMR, sincer, e clar că va fi respinsă. Știți cum au tras cu glonțul de argint că au luat voturile UDMR-ului și după aia ați văzut UDMR-ul nu participă și e foarte bine că nu participă, cum nu participă niciun alt partid. Eu sunt convins că 13 voturi cu siguranță nu vor fi. ce va face opoziția astăzi. Liberalii merg la ședința din Parlament, dar se vor abține de la vot. Ieri, surse liberale anunțau că s-a luat în calcul varianta ca PNL să voteze moțiunea de cenzură, lucru recunoscut de șefa deputaților PNL, Raluca Turcan. Aceasta a adăugat că Sorin Grindeanu nu trebuie privit într-o lumină favorabilă. Tot ceea ce a oferit PSD după preluarea guvernării a arătat un dispreț total. E o adevărată sfidare a societății românești. Românii trebuie să înțeleagă că nici domnii Grindeanu și Ponta nu sunt mai presus. Nici Grindeanu nu merită să fie reevaluat, pentru că este artizanul Ordonanței 13, este omul care a girat guvernul personal al lui Liviu Dragnea și nici Ponta nu poate să fie reevaluat după ce a arătat disprețul față de o întreagă Românie. În versuri, așa a anunțat liderul Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, că formațiunea sa nu se va prezenta la ședința din Parlament. Cum nu vii tu, Țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. E scrisoarea a treia și se potrivește perfect cu ce face Tăricianu și Dragnea. Unde au dus acești oameni disputa între găștile din PSD? Indiferent de soarta moțiunii de cenzură, președintele Klaus Iohannis spune că este pregătit pentru consultări cu partidele. În eventualitatea numirii unui nou premier, șeful statului a afirmat că vrea o persoană integră. Eu nu mi-am schimbat opiniile politice și sunt în continuare de părere că premier în România, nominalizat sau desemnat de mine, poate să fie numai o persoană integră. Nu am absolut deloc de gând să fac rabat de la criteriile pe care încă vă amintiți din toamna anului trecut, le tot enunț. România are nevoie de un guvern stabil, are nevoie de un premier integru. Șeful statului a atras atenția că disputele de la București nu trebuie să pună sub semnul întrebării lucruri importante, precum situația economică sau faptul că România este văzută ca un partener serios și de încredere. Însă, actuala criză politică duce euro la un nivel maxim al ultimilor aproape 5 ani. BNR a anunțat ieri un curs de referință de aproape 4 lei și 60 de bani pe fondul tensiunilor politice. Ascultați știrile Europa FM. Persoanele condamnate pot fi membri ai guvernului după reabilitare, se arată în motivarea deciziei luate de Curtea Constituțională, prin care a respins ca inadmisibilă sesizarea avocatului poporului la legea 90 din 2001. Această lege l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să devină premierul țării după alegerile parlamentare din decembrie. Are detalii Ioana Dumitrescu. Președintele Curții Constituționale Valer Dorneanu, alături de alți doi judecători, Marian Enache și Maia Teodoroiu, consideră că interdicția impusă persoanelor condamnate penal de a ocupa funcția de membri ai guvernului este neconstituțională, pentru că un condamnat penal este discriminat dacă îi se interzice posibilitatea de a face parte din guvern. Nu de aceeași părere este judecătoarea Livia Stanciu. Deși a fost de acord cu respingerea ca inadmisibilă a sesizării făcute de avocatul poporului, magistratul nu susține argumentele colegilor săi. Livia Stanciu explică faptul că o persoană condamnată penal nu ar trebui să mai poată ocupa niciodată o funcție de demnitate publică, pentru că reabilitarea nu șterge condamnarea. Un nou dosar pe numele fostului ministru al finanțelor Darius Vâlcov, cel care a evaluat miniștrii din cabinetul Grindeanu. El este cercetat de procurorii parchetului Olt sub acuzația de instigare la dare și luare de mită. Se află sub control judiciar și nu are voie să plece din țară, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, Darius Vâlcov este vizat într-un dosar în care luna trecută un angajat al oficiului de cadastru Olt a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat că a primit mită din partea unei firme controlate de fostul ministru al finanțelor. Procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Olt arată că Vâlcov a înființat trei societăți care acționau ca un tot unitar, respectiv Millennium Topografica, Ciobanu și Asociații și Contis Company. Darius Vâlcov a decis să coopteze în cadrul uneia dintre aceste firme un funcționar de la oficiul de cadastru Olt, care să verifice în prealabil documentația întocmită de angajații de la Millennium Topografica, firmă de cadastru. El a vrut să evite astfel respingerea documentațiilor la oficiul de cadastru. În acest sens, susțin anchetatorii, Vâlcov ar fi cerut unor angajați ai societății pe care o controla să-i dea funcționarului de la cadastru suma de 1000 de lei lunar în perioada ianuarie 2012-martie 2015. Banii nu erau evidențiați în actele contabile. Fostului ministru i s-a interzis să plece din România și a fost impusă obligația de a nu lua legătura cu ceilalți inculpați și martori din dosar. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Tentativă de atac sinucigaș în Bruxelles. Un bărbat a fost împușcat aseară de forțele de ordine în gara centrală după ce a provocat o explozie de mici proporții. În afară de individul împușcat, nu sunt alte victime. Presa belgiană scrie că bărbatul avea asupra sa o centură cu explozibil. Are detalii Elena Tudor. O explozie de proporții reduse a avut loc aseară în gara centrală din Bruxelles. Militarii care patrulau în zonă au neutralizat un suspect imediat după aceea, a anunțat un purtător de cuvânt al poliției belgiene, citat de Reuters. Procuratura Federală a Belgiei a anunțat că incidentul este anchetat ca atac terorist. O purtătoare de cuvânt a procuraturii a confirmat la câteva ore de la incident că suspectul a decedat și că nu sunt alte victime, nici morți, nici răniți. Potrivit cotidianului belgian La Libre, care citează procurori, bărbatul care a fost împușcat purta un sac și o centură explozivă. Agenția de presă belgă, preluată de AFP, a scris că focurile de armă asupra suspectului au fost trase în jurul orei locale 20:30. După mai mult de două ore, el se afla încă pe jos, nemișcat, în timp ce geniștii verificau dacă mai are asupra sa exploziv. Un agent de triaj al Companiei Naționale Feroviere din Belgia a povestit că a auzit pe cineva care a strigat Allah Akbar. Apoi acea persoană a detonat un cărucior de bagaje. Potrivit acestuia, explozia n-a fost foarte mare. În jur, la 2-3 metri, oamenii au luat-o la fugă. Imediat după explozie și focurile de armă, poliția a evacuat piața și gara centrală din Bruxelles și a înconjurat zona, iar compania feroviară a anunțat întreruperea traficului în gară. După mai mult de o oră, centrul de criză care coordona intervenția a anunțat că situația este sub control. Elena, mulțumesc! Știrile Europa FM la final. În vreme călduroasă astăzi în regiunile vestice, sudvestice și sudice, parțial și în centrul țării. În Banat și Oltenia va fi caniculă, la prânz temperaturile vor urca până la 35 de grade. Vor fi și condiții de disconfort termic. Averse în jumătatea de nord a țării și la munte în a doua parte a zilei. În capitală, la prânz, vom avea 33 de grade. Raluca Hadmanu și știrile Europa FM, mulțumim! Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Marius Ciumudica a reușit în cele din urmă să-i transfere la noua sa echipă, Kayserispor, pe Silviu Lung Junior și pe Ricky Boldrin. Turcii s-au înțeles aseară cu portarul Astrei, care era curtat și de CFR Cluj. Presa nu a aflat deocamdată detaliile tranzacției. Boldrin părăsește FCSB în schimbul sumei de 1,2 milioane de euro. Turcii au oferit inițial 1,5 milioane, sumă plătibilă însă după un împrumut pe un an, dar Gigi Becali a preferat mai puțin în schimbul unui transfer definitiv imediat. În vârstă de 28 de ani, Boldrin a fost cumpărat de FCSB cu doar 300.000 de euro și a marcat 8 goluri sezonul trecut. CFR Cluj a învins-o cu 3-1 pe nou promovata Șep și Sfântul Gheorghe într-un meci amical jucat la Brașov. Nou promovata a deschis scorul încă din minutul 4 dintr-un penalti transformat de Papsiș. A rămas 1-0 la pauză, dar CFR a răsturnat rezultatul în repriza secundă când au marcat capitanul Camora, noul venit Urco Vera și Omrani din lovitură de la 11 metri. De menționat că Dan Petrescu a folosit echipe total diferite în cele două reprize. Clujenii vor pleca acum în Slovenia pentru un stagiu de pregătire. Primii trei favoriți ai turneului de tenis de la Queens, în frunte cu Andy Murray, au fost eliminați din runda inaugurală. Liderul mondial a fost învins cu 7-6-6-2 de australianul Jordan Thompson, numărul 90 mondial. Un alt jucător de la antipozi, Thanasi Kokkinakis, revenit recent în circuit după un șir de accidentări, l-a scos din cursă pe canadianul Miloš Raonic după două tie-break-uri, iar Stan Wawrinka, al doilea favorit, a cedat în fața spaniolului Feliciano Lopez, 7-6-7-5. Între timp, la Halle, în Germania, Roger Federer a obținut victoria cu numărul 1100 a carierei, 6-3-6-1, cu japonezul Yuichi Sugita. Sau cum ar zice Vlad? Yuichi Sugita. Yuichi Sugita. Sugita, da. Un comentariu, domnule Petreanu, eliminarea lui Andy Murray, dumneavoastră. Domne, am văzut că explicația pentru felul în care a mâncat bătaie Juventus în finala de acum ceva timp de la Cardiff este că Bonucci i-a tras un capac, un capac lui Dybala vestiar. Da. Bonucci a negat. A zis că nu este adevărat nimic, nimic, nimic. Și potrivit gazetei La Stampa, i-ar fi reproșat și lui Aldemarcelo că dacă puneai piciorul, nu era gol. Nu lui Marcelo. Nu lui Marcelo? Nu. Marcelo e din partea cealaltă. Lui. El era adversar. La aia da. Nu s-a dus în vestiar, a vorbit numai cu ei lui. Da. Și s-a luat de unul Barzali. Așa, că dacă că nu l-a blocat pe Marcelo. Așa. Nu, stai măi Vlad. Da. Acum dacă spunem povestea, o spunem cum trebuie. Ia să spunem. Hai. L-a certat pe Barzali că nu l-a blocat bine pe Marcelo. Da. Iar Barzali a reproșat lui că n-a pus piciorul Da. La șutul lui Ronaldo. Rolando. De unde s-a marcat primul gol. De la care s-a luat scandal, bătaie, nu știu ce, și a ieșit băieții supărați după pauză. Și uite ce s-a întâmplat, am mai luat 3 goluri. Ce știe toată lumea. Nu, dar că nu e adevărat. Dragnea n-a avut nimic de spus în treaba asta. S-a băgat. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Human, 7 și 18 minute. Mai țineți minte, domnul Vlad, când vă băteam la cap cu piesa asta? Da. Uite, ați ajuns să o băgați în playlist. Da, negreșit. Eu m-am zbătut aici. Dar îmi place cum selectează domnul Zafiu, sunt cu subînțeles piesele. Da, da, da, da. Mesajul da. Este, sunt doar om, nu da vina pe mine că mai și greșesc. Păi asta mă gândeam la ce se va întâmpla sau nu astăzi în Parlament. Și că eu astăzi sunt cu se întâmplă, nu se întâmplă. Da. Ori avem guvern, ori n-avem. Altă cale nu există. De exact. După afacerea de azi avem guvern. Deocamdată avem guvern, înțeleg. Da, sigur, o să rămână guvernul, chiar dacă trece moțiunea de cenzură, rămâne guvernul, dar după aceea majoritatea parlamentară se duce la domnul Iohannis cu o propunere de prim-ministru. Care e majoritatea parlamentară? Că asta încerc care o să fie? Alde, înțeleg că sunt Alde Tăricianu, câți au mai rămas pe acolo. Dar PSD-ul care bucată? Da. Care din ele? Nu știu, o să vedem câte, în câte bucăți se sparge PSD-ul după afacerea asta. Oricum, remarc domnul Dragnea, mare strateg. Mare strateg, domne. Ceva rar. De la începutul anului vede numai crize politice și a culminat după 6 luni, își scoate partidul de la guvernare, practic își trântește propriul guvern. Ieri dimineață încă mai era ok cu numărul de voturi pentru moțiunea de cenzură, s-a gândit să facă niște negocieri cu DMR-ul și a pus tot partidul în cap, sau cel puțin partea transilvaneană. Au început PSD-iștii să aibă reacții, trimiteau